Mahal ang damdamin ng puso ko. Tumatawag sa'yo pansin, nagpakilala ako sa'yo kahit bilis ng pangyayari. Naging kaibigan ka kahit ngayon, kahit malayo ka. Saan ka man naroon ngayon, naririnig mo man ito, laging bahagi ka at naiisip kita. Sa puso ko'y di matanggal, sa alaala ko'y ikaw. Pag-ibig ba ito? Ako'y nagtatanong sa'yo. Kahit na nagpakilala ako sa'yo kahit bilis ng pangyayari. Naging kaibigan ka kahit ngayon, kahit malayo.